Ni siger, det er pible nok at få. For kære sommer, hej, det skal vi synge. Men sin Lars Måns er bor i dag jeg så. Så går jeg rundt og tænker jeg kun på hænge. Og ingen har jeg lyst at eje. Til resten må I andre gerne fra hjem. Hun er lige mydig som et portrætræ. Og hun har store blå grænge iven. Og hendes hår i tyk og gul som se. Og hendes mund den i så rør som iven. Ja, ni må gerne kalde mig en tokke. Om nogen tid jeg har set så net en dokke. Men sidst jeg sun af syngen grønne dal. Jeg mine even nåede hen, jeg troede. For hun gik er mig også med lange kold. Helt tæt og bad en gik hun der og gnode. Det havde jeg da aldrig kunne have tænkt mig. Jeg blev så tivet, så jeg kunne sænke mig. Og hvor i dag du kunne være tom. Og pæge ud med rege gormandsbillen. Så fik du even, hvem du ville ham. Og så kan du en dugo hen og vælge. En tygjerad for dit tjævs fru levke. Som noget hen har sjort på sin revke. Jeg mødte Ota Borita på stæng. Når hun gik hjem med mælken i sin tite. Jeg helste, men hun så den andre væng. Hun kunne gerne sidde lidt mildt, men chitte. Hun snakker net til tjørne og til tjetten. Men siger hun mig, så i hun høj i hætten. Nu går hun altså hen og tager til mang. Den hun vil ha, så må hun vel behavet. Men tysses hun en studiot, er hun kan. En skulle tro, at hun blev vammel mavet. For fi for katten du var i hans studion. Med fjeset fuldt af både ar og pyjon. Du kunne sidde nu på knort der går. Med hvide gulv, med kobberkar som skinner. Med blanke heste, runge tjør og fur. Og kunst har dræget gode folk til venner. Og altid nette klæder hænge på dig. Og har din mang som holdt din hele ud dig. Nu bliver det satens til en snak. For Karl har ikke hus og gode at give dig. Han må vel gå ad lyngning og slå knak. Og leger vel en liten karta til dig. Han tjener ikke stort for han i dagen. Og drikker vel det meste op på kroven. Og noget så bliver høst og ild af vejr. Og vingen kommer på med kula tjekker. Når vægen når hen forstår min lær. Men tylen står ingen gennem alle sprækker. Så må du fryse i din kula stavem. Og så id alt for sile og for havem. Du tænker du kan skide grøn på pæren. Som sidder via sin øen med gode skryner. Der var vel plads til to vi rymning der. Og i hans seng med tykke varme dyner. Ja, her i løgn det godt, det tår jeg mine. Men livet tidsomt nok når ingen i ene. Du ved jo selv, hvad shit du kommer i. Du kan vel se, hvor galet det vil gå dig. Men livet bliver mit hjerte tungt som bly. Når jeg betænker, hvad du lær gå for dig. Og græden store trokker i min striven. Nej, kvindfolk kan ikke fange en selv begriven.